Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś dla każdego coś dobrego. Dla mięsnych smakoszy schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. 4,99 za schab? Tak! I poszedł! A dla amatorów ryb filet z łososia za 3,19 za 100 gramów. Za 3,19. A kto chce takiego pysznego łososia, niech kupuje. A ja tego łososia sprzedaję. Lidl. Co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99, a filet z łososia 3,19. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Warszawa grozi interwencją w Brukseli, Praga odpowiada, że nie ma obaw. Dziś rozmowa ministrów rolnictwa Polski i Czech w sprawie restrykcyjnego traktowania polskiej żywności. Duże emocje i za oceanem, i u nas, tuż przed publikacją raportu Senatu USA. To będzie streszczenie dokumentu w sprawie tajnych więzień CIA. Nowa PKW pod presją czasu. Terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza. W południe zbiera się na pierwszym posiedzeniu. Praga oświadcza, że nie boi się kontroli z Brukseli. O unijną interwencję zamierza prosić Warszawa. Trwa zamieszanie wokół czeskich restrykcji wobec polskiej żywności. Wczoraj informowaliśmy o specjalnej czeskiej instrukcji dotyczącej produktów z naszego kraju. Praga najpierw zaprzeczała, potem przyznała, że instrukcja była, a teraz zastąpiło ją rozporządzenie. To jednak nie kończy sprawy. I dziś ministrowie rolnictwa Czech i Polski mają w planach rozmowę telefoniczną. Minister Marian Jureczka próbuje załagodzić wpadkę z instrukcją wewnętrzną inspekcji, która już w samej nazwie zawierała polecenie szczegółowej kontroli polskich wyrobów i surowców. Występując w wieczornym magazynie telewizyjnym Ekonomika, zapowiedział, że zadzwoni do ministra Marka Sawickiego. Poinformuję go o tym, że nigdy nie zrobiliśmy kroku, który skierowany by był wyłącznie na kontrolę polskiej żywności. Minister Jureczka nie zgadza się też z oskarżeniami strony polskiej. Podkreślił, że nie boi się zapowiedzianej przez polską stronę skargi w Brukseli na dyskryminacyjne postępowanie czeskich organów kontrolujących wyłącznie polską żywność. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Żadne nazwy państw raczej nie padną, tak wynika z nieoficjalnych informacji. Senat USA ma dziś opublikować streszczenie swego raportu na temat tajnych więzień CIA. Organizacje zajmujące się obroną praw człowieka od lat informują, że takie ośrodki amerykański wywiad miał w Polsce i w Rumunii. W tajnych więzieniach mieli być przetrzymywani podejrzani o terroryzm. Amerykanie mieli tu przeprowadzać brutalne przesłuchania więźniów. Raport Senatu USA jest gotowy od 2012 roku, liczy prawie 500 stron. Dziś o 16.30 naszego czasu Waszyngton ma ujawnić wnioski z tego dokumentu. Aż 2 lata trwały przepychanki między senatorami a CIA na temat tego, co może się znaleźć w streszczeniu. Według organizacji Human Rights Watch dokument nie będzie zawierać nazw żadnych państw. W środku nocy Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że doszło do rozmowy telefonicznej między prezydentem Barackiem Obamą a premier Ewą Kopacz, a rozmowa dotyczyła właśnie między innymi tego raportu. Szczegółów w komunikacie brak. Nowy skład, poważne zadania i mało czasu. Państwowa Komisja Wyborcza zbiera się w południe na pierwszym posiedzeniu. Większość jej członków jest nowa, bo poprzedni skład podał się do dymisji po wyborach samorządowych. Do niedawna w składzie komisji był tylko sędzia Wiesław Kozielewicz. Był on jednocześnie wiceprzewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Tydzień temu zapowiedział, że z tej funkcji złoży rezygnację. Żeby nie uniemożliwiać jakichkolwiek ruchów kadrowych w ramach tego nowego gremium. PKW musi przygotować wybory uzupełniające do Senatu, a także wybory prezydenckie i parlamentarne. Wszystko do jesieni przyszłego roku. Kozielewicz mówi, że czasu nie jest dużo. Tu terminarz Państwową Komisję Wyborczą popędza. Do rozwiązania jest także sprawa z obsługą informatyczną wyborów samorządowych. Kazimierz Czaplicki, były szef Krajowego Biura Wyborczego, kilka dni temu informował, że PKW musi przygotować w tej sprawie raport. Umowa z firmą Nabino zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Będą one naliczane w zależności od ekspertyzy. Raport musi przygotować komisja powołana przez PKW. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Bez sponsorów ani rusz. Zbiórka pieniędzy na dużą skalę jest niemożliwa bez pomocy z zewnątrz lub bez ruszania części zebranych funduszy, przyznaje Krzysztof Dobies z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku podczas finału zebrano 52 miliony złotych, ale na organizację akcji wydano 2 miliony. Nie ma takiej akcji i nie ma takiej aktywności, żeby ją zorganizować bezkosztowo. Oczywiście może się zdarzyć tak, że znaczną albo całą część kosztów będziemy uzyskiwać środki od sponsorów. Poszukiwania sponsorów rozpoczyna Towarzystwo Nasz Dom, które organizuje Górę Grosza. W poprzedniej akcji zebrano ponad 2,5 miliona złotych, jednak 900 tysięcy zostało wydane na organizację, głównie na przeliczenie miedziaków i ich transport. Ale i tak 2/3 zebranej sumy przeznaczyliśmy na osierocone dzieci, podkreśla Tomasz Polkowski z towarzystwa. W tym roku ponad 1 700 000 zysku dla dzieci, nie dla nas, my na tym nie zarabiamy, który możemy wydać na różnego rodzaju programy wspierające rodziny zastępcze i małe domy dla dzieci. To jest ogromny zysk. Pomocy w tej akcji nie wyklucza NBP, bo też korzysta z Góry Grosza. Dzięki tej akcji nie trzeba wybijać kolejnych monet, przyznaje Przemysław Kuk z Narodowego Banku Polskiego. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że spośród prawie już 14 miliardów monet, które mamy w obiegu, ponad połowa to są 1, 2 i 5 groszówki. One po prostu wypadają z obiegu. Bardzo często, jeżeli mamy takie monety w portfelach, to je po prostu odkładamy do szuflady, do słoików i one tam leżą bezużytecznie, a z drugiej strony jest cały czas popyt na te groszówki, choćby ze względu na ceny marketingowe kończące się na 99 groszy. Co roku w ten sposób do obiegu wraca około 300 ton drobnych monet. Zbiórka prowadzona jest głównie wśród przedszkolaków. To był Serwis Trójki. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Agnieszka Radwańska wyciągnęła asa z rękawa. Do jej sztabu trenerskiego dołączy Martina Navratilova. Od wyliczania jej sukcesów na korcie może zakręcić się w głowie. W samym wielkim szlemie w grze pojedynczej wygrywała aż 18 razy. Radwańskiej, Czeszka z amerykańskim paszportem, ma pomóc właśnie w tym, żeby wreszcie zwyciężyła w którymś z turniejów wielkoszlemowych. Dla piłkarzy Ruchu Chorzów ostatnimi czasy każda wygrana jest jak wielki szlem w tenisie. Niedawno grali w europejskich pucharach, teraz są w strefie spadkowej i to mimo wczorajszej wygranej z Podbeskidziem Bielsko-Biała, wygranej 2-0. Warto obejrzeć w internecie na przykład, jak padł pierwszy gol dla niebieskich. Akcja palce lizać. Tomasz Górkiewicz z Podbeskidzia tej powtórki oglądać pewnie nie będzie. Nie miał po meczu tęgiej miny. Na pewno tutaj nie przyjechaliśmy się bronić, tylko chcieliśmy wywieźć stąd 3 punkty. Niestety się to nie udało, straciliśmy głupie bramki. Brakowało skończenia sytuacji. Zawsze ta piłka gdzieś przechodziła i nikt nie potrafił ją skierować do bramki. Byśmy może szczelili kontaktową bramkę, ten mecz ułożyłby się troszkę inaczej. A ułożył jak się ułożył i to niebiescy zgarnęli w ostatnim spotkaniu 18. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie 3 punkty. Podobnie jak piłkarze Manchester United w spotkaniu przeciwko Southampton wygrali 2-1 i po niemrawym początku sezonu są już na 3. miejscu w tabeli Premier League. Niestety w grupowej tabeli w Mistrzostwach Europy nasze piłkarki ręczne są na ostatnim miejscu. Na szczęście rozegrały do tej pory tylko jedno wyraźnie przegrane spotkanie z Hiszpankami. Może dziś z gospodyniami turnieju Węgierkami będzie lepiej, tyle że to trudne rywalki, mówi obrotowa reprezentacji Polski Joanna Drabik. Grają mądrze, taktycznie, mają dosyć mocną defensywę, bramkarka też fajnie pomogła. Na pewno jest to bardzo dobry zespół, a dodatkowo ma jeszcze swoją publiczność, która tworzy bardzo ciepłą atmosferę na hali. Ciepło, mówiąc z przekąsem, zrobiło się naszym koszykarzom, gdy poznali wczoraj grupowych rywali w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. Zagrają z broniącymi tytułu Francuzami, bardzo silnymi Rosjanami, a do tego z reprezentacjami Izraela, Finlandii oraz Bośni i Hercegowiny. Thank you.

Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie kamerę sportową przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup kamerę sportową Full HD Garmin Verb Elite z możliwością zapisu na filmie prędkości, wysokości i śladu za 1099 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Włodzimierz Czarzasty, szef mazowieckiego SLD. Dzień dobry, pani i państwu. Jak pan myśli, czy wszystkie ugrupowania są w pewnym stopniu większym lub mniejszym umoczone w nieprzejrzyste czerpanie ze środków publicznych? Nie wiem tego. Nie wiem tego, aczkolwiek muszę pani powiedzieć, że zamienianie polskiej polityki w tej chwili w dyskusję na temat kilometrówki oraz... Która to, nie istnieje podobno. Która istnieje czy nie istnieje, powiem szczerze, mam tego dosyć. Nic z tego nie rozumiem. Jeżeli coś jest niezgodne z prawem, to niech prokuratura się tym zajmie, a ci politycy, którzy kradną, niech po prostu odejdą z tej polityki. A jeżeli jest zgodnie z prawem, to dajmy spokój, bo to naprawdę do oferty publicznej nic nie wnosi. No bardzo mi przykro, ale jeszcze chwilę podrążę. Prawo Dobra. I Sprawiedliwość domaga się od premier Kopacz usunięcia Radosława Sikorskiego z Platformy i tym samym z fotela marszałka Sejmu. Słusznie zgrzeszył tak bardzo, że powinien odejść? Więc ja myślę, że pan marszałek Sikorski ma większe przewinienia niż to, czy jeździ swoim samochodem, czy jeździ samochodem służbowym. A wie pan, za co Al Capone został skazany? No dobra, no ale... Byłem 2 tygodnie w sanatorium. Złapałem trochę dystansu do tego wszystkiego. Mało mnie to interesuje. Naprawdę mało mnie to interesuje. Natomiast o Sikorskim mogę porozmawiać. Ale, w takich no przepraszam, mało pana interesuje to, ale pan jest politykiem. Jest pan szefem mazowieckich struktur. Nie jest pan jakimś takim politykiem od przypadku do przypadku, który czasem sobie to przypomina, komplement. Prawda? Dziękuję serdecznie. Bywa pan w mediach, więc jeżeli jest coś nieprzejrzystego, to nie może pan powiedzieć, że pan był w sanatorium. Dobra, i pana to ale, nie obchodzi. Ale nie, proszę pani, zróbmy w ten sposób. Jak jest coś nieprzejrzystego, to niech to stanie się przejrzyste. No właśnie, to pytam, jak to powinno się stać przejrzyste? Jak jest coś nietransparentnego, niech się stanie transparentne. Ale jak to zrobić? Nie wiem, jeżeli ktoś romnął pieniądze na benzynę, niech się tym zajmie prokuratura, tak? Naprawdę mamy w naszym kraju wiele więcej problemów. A jeżeli nie rąbnął, tylko sobie wziął, a nie musiał, a kraj, pani, to a znaczy, kraj jest to znaczy, biedny. To znaczy, że trzeba zmienić jakieś procedury, niech te procedury zmienią, a niech nie opowiadają o tym, że zmienią. To znaczy, że jeżeli coś jest nieprzejrzystego, niech będzie przejrzyste. Ja nie będę się zajmował benzyną, którą Sikorski, nie wiem, czy pije, czy je, czy je samochodem, czy jedzie. To po prostu to jest głupota. Nie dajmy się oszaleć. Naprawdę. No dobrze, a może politycy za mało zarabiają i dlatego próbują wyciągnąć z państwowej kasy jakieś dodatkowe niech pani powie przeciętnemu Polakowi, że 12 tysięcy miesięcznie Piskorskiego czy 14 to jest mało, tak? Bo ja tego jako przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie powiem. Nie Piskorskiego, tylko tego... Sikorskiego. Czy nie zarabiają za mało? No bo na przykład Ryszard Kalisz mówi zawsze, że zarabiają ale, za mało. Ale proszę pani, niech każdy polityk bierze odpowiedzialność za swoje słowa. No jeżeli Ryszard Kalisz mówi, że 12 tysięcy czy 9,8 jest za mało, to rozumiem, że bierze odpowiedzialność za to i niech powie 2 milionom ludzi, którzy nie mają pracy, o tym, że po prostu zarabia za mało. Jeśli był pan ostatnio... Albo niech na przykład zmieni zawód, tak? Bo przecież zdolni ludzie, inteligentni, błyskotliwi i przystojni mogą zmienić no, zawód. Przepraszam, a do polityki mają iść tylko brzydcy, głupi, beznadziejni i nie nadający się do niczego innego, tak? Nie, tego nie powiedziałem, to pani powiedziała. No, dlaczego pani tak myśli? No bo jak ktoś jest przystojny, zdolny i chciałby więcej zarabiać, nie, to ma odejść pani, z polityki. Ale po prostu jest tak, każdy ma możliwość wyboru. Jeżeli dokonał takiego wyboru, to niech nie narzeka. No przecież po prostu może iść gdzie indziej. A pan dokonał takiego wyboru, że pojechał pan do sanatorium i nie brał pan udziału w powyborczych rozliczeniach? Czy brał pan? Nie, wrócił brałem, pan? Brałem. Oczywiście jestem odpowiedzialny. No mówi pani o Radzie Krajowej? Tak, no ale wcześniej jeszcze było posiedzenie zarządu. A w tym akurat nie brałem udziału. No właśnie, a w posiedzeniu Rady Krajowej brał pan udział. No i co, było jakieś żądanie głów krwi? Ale dlaczego ma być żądanie dlatego, głów że, krwi? Przecież pan wie doskonale dlaczego. Dlatego, no dobrze, ale... dlatego, że wynik słaby. Proszę pani, ale wynik... Takie nastroje podobno zawsze były na posiedzeniu zarządu, w którym pan nie brał udziału. Ale po pierwsze ich nie było. Po drugie wynik raz jest lepszy, raz jest gorszy. Mądrość polega na tym, żeby usiąść, ochłonąć troszeczkę, popatrzeć sobie w oczy i się zastanowić, dlaczego taki wynik jest słaby. Tak? I właśnie to robimy. Właśnie to i wtedy robimy. Zaczęli państwo, i będziemy to robili konsekwentnie. Właśnie rozpoczęliśmy dyskusję na temat kandydata na prezydenta. Chcielibyśmy, żeby ten prezydent i rozumiem, ten kandydat... to jest ucieczka do przodu, a ja bym chciała jeszcze chwilę do tyłu. Tak. No to jak już państwo zaczęli się tak zastanawiać, dlaczego ten wynik był taki słaby, to pewnie ma pan już jakieś przemyślenia. Nie, jeszcze nie. Żadnych? Nie, dopiero a takie myślę. Ad hoc takie? No dlaczego mógł być taki słaby? Czy pan jest... Pani, ale jest dużo przyczyn wyniku słabego. Dlatego, że po pierwsze jest pytanie tak naprawdę, jaki był wynik prawdziwy. Nie za bardzo wiemy, jaki jest wynik prawdziwy tych wyborów samorządowych na poziomie sejmiku. Czyli SLD mogło mieć lepszy wynik? Bo jak pani pamięta, nie bez przyczyny podała się do dymisji Państwowa Komisja Wyborcza. No znaczy, głównie dlatego, że ten system nie zadziałał i w porę nie zmienili na ręczne liczenie. Tak, a ja myślę, że głównie dlatego, że ten system został tak stworzony, że była słynna książeczka do głosowania, z której to książeczki głosowania, do głosowania wszystkim osobom zamieszkującym nasze państwo mówiono, żeby kreślić na każdej kartce. Jeżeli ktoś uznaje naprawdę, a nie jestem z PiSu, że 20% głosów nieważnych to jest rzecz normalna, to ja po prostu mówię, że to jest rzecz nienormalna. Pan, i mówię to z uśmiechem na ustach, a nie z zaciśniętymi wargami. A wie pan, że na Mazowszu w 2010 też była książeczka i też było dużo nieważnych głosów. Tak, ale było tych głosów nieważnych połowę mniej. W związku z tym, jeżeli coś rośnie o 100%, to jest to dziwna sprawa, a jeżeli pani chce powiedzieć o Mazowszu, od którego chyba jestem trochę specjalistą, no to chciałem powiedzieć, że od pół roku pokazywaliśmy mapę, na której wskazywaliśmy, że jest masę głosów nieważnych i usiłowaliśmy poinformować o tym i zaciekawić Państwową Komisję Wyborczą. Państwowa Komisja Wyborcza była... Ale jak państwo zaciekawiali? Informowaliśmy o nieprawidłowościach potencjalnych w tej sprawie. Ale wysyłali państwo jakieś pisma, dzwonili, nie wiem. Tak, żeśmy to miało oficjalny charakter? Tak, żeśmy to upublicznili poprzez konferencje prasowe, żeśmy to upublicznili, wszyscy o tym wiedzieli. Na Facebooku to chodziło non-stop, na konferencjach prasowych żeśmy to pokazywali. Państwa Komisja Wyborcza była nieciekawa, jak się okazało, niesłusznie. Bo jeżeli byłaby nieciekawa, słusznie, to by się nie podała do dymisji. Rozumiem, tak? Że był Facebook, że były konferencje prasowe, ale czy oficjalnie zwróciliście się do Państwowej Komisji Wyborczej z takimi oto wnioskami, żeby coś zmienić, bo coś jest nie tak. Proszę pani, nie zwróciliśmy się oficjalnie do Państwowej Komisji Wyborczej, licząc na to, że członkowie Państwowej Komisji Wyborczej mają na tyle w sobie inteligencji, że jeżeli widzą proces, to się nim zainteresują. Zainteresowali się 2 dni po wyborach, a 10 dni po wyborach podali się do dymisji. W związku z tym pewnie do nich dotarło. Czyli nie mają tyle inteligencji. W ogóle nie mają, tak? Nie wiem, wie pani, ja w ogóle w tych kategoriach nie oceniam ludzi. No, coś było nie tak, jeżeli ktoś się podaje do dymisji. No, zna pani przypadki takie, że ktoś się podaje do dymisji ze względu na to, że wszystko jest w porządku? Nie wiem, ale może takie są. Ja takich nie znam, ale może takie są. No, może ja jest jakiś impuls. Dobrze, ja też takich nie znam. W związku z tym w tym studiu są 2 osoby, które takich przypadków nie znają. Trzeciej osoby nie ma. A pan się napracował w czasie kampanii wyborczej? Jeździ pan z drugą wątrobą? Wie pani co, jeździłem i z drugą wątrobą, i z trzecią, i z czwartą. Chociaż powiem państwu szczerze, że jest to zadziwiające. Chciałam powiedzieć, że ja o tej wątrobie mówię tylko dlatego, że pan kiedyś tak zaczął. To nie mój pomysł z wątrobą. Chociaż spodziewałem się, że znajdzie pani jakieś, że tak powiem, bardziej błyskotliwe moje wypowiedzi. Ale już jeżeli pani odnosi się do tej wypowiedzi, to oczywiście jeździłem po Mazowszu, 42 powiaty. Wystawiliśmy na Mazowszu bardzo dużo ludzi do wyborów. Wynik mamy taki, jaki mamy. No tak, no mamy taki, jaki mamy, no i jeszcze możemy wrócić do książeczki. ale... Dobrze, ale proszę pani, ale no, prawdą ale, jest, ale że, dobrze, ale bo to są takie... Że lewica traci. Dobrze, ale bo to nie są takie, takie popularne historie. Mazowsze. Chce ale pani, nie popularne chce, chce, historie. Chce pani wiedzieć na Mazowszu, proszę bardzo. Mieliśmy 42 radnych powiatowych, mamy tych radnych 30. Mieliśmy 130 radnych gminnych, mamy 120. Mieliśmy 8 burmistrzów i wójtów, mamy 10. Więc tu jest progres, tak? Więc żeśmy... Problem jest na poziomie sejmiku, bo w sejmiku mieliśmy 7 radnych, mamy jednego w tej chwili, zresztą jedną, tak Katarzynę jest, jednego Piekarską. Radnego, a jedną tak jest, panią Katarzynę Piekarską, która zrobiła dobry wynik. I tu jest problem, tak? Ale problem, jeżeli chodzi o sejmiki, wiemy, że jest problemem ogólnopolskim, bo w związku z tym, jaki jest wynik do sejmików, podała się do dymisji Państwowa Komisja Wyborcza. Kandydat na prezydenta... Ryszard Kalisz to pomysł Leszka Millera, ale oprotestowany przez resztę. Słusznie oprotestowany? Ale nieprawda, że oprotestowany. To znaczy, to jest tak. No Sojusz Lewicy... Jest wielu liderów SLD, którzy mówią, że to nie jest dobry pomysł, jest, czyli oprotestowany. No dobrze, no przez jednym się to podoba, drugim się nie podoba. A Włodzimierzowi Czarzastemu podoba Włodzimierz, się? A Włodzimierz Czarzasty mówi w ten sposób. Kandydat wewnątrz SLD-owski będzie tym kandydatem, który zdobędzie tyle, ile SLD zdobywa, to znaczy na przykład 8-9%. Niewątpliwie nie jest to dobry wynik. W związku z tym należy szukać kandydata, który przyciągnie większą ilość środowisk myślących podobnie, a nie będących w SLD, bo w SLD nie jest jedyną partią lewicową w Polsce i ugrupowaniem, które głosi lewicowe hasła. W związku z tym powiedzieliśmy w ten sposób. Ryszard Kalisz, rozpatrzmy go, ale niech ubogaci tę lewicę, niech przyjdzie i nam powie, mamy poparcie środowisk kobiecych, z którymi my się czasami nie potrafimy dogadać, środowisk z Partią Zielonych, z innymi środowiskami. Jeżeli Ryszard Kalisz to zrobi, to będzie cudownie. Jeżeli tego nie zrobi, to będzie SLD, wie pani co to znaczy? SLD plus Ryszard Kalisz będzie się równało Ryszard Kalisz plus SLD. I powiedzieliśmy Ryszardzie. Do pracy. Jeżeli jest tak, że ta szeroka lewica, tak, która cię... Ryszardzie, do pracy, a następnie podciętą skrzydła, ponieważ był tym kandydatem chyba przez 3 godziny. Ale to jest nieprawda. No jak to nieprawda? Ale proszę pani, jeżeli... No jesteśmy w jakichś dwóch rzeczywistościach. Dobrze, ale to niech pani... Problem polega na tym, że z tych dwóch osób, które są w studiu, ja tam byłem, a pani nie, tak? Więc ale ja pani chciałam... słuchałam wypowiedzi polityków SLD, słuchałam wypowiedzi Ryszarda Kalisza. Nie muszę gdzieś być, żeby coś wiedzieć. A teraz pani słucha wypowiedzi mojej. Otóż ona jest taka. Ryszard Kalisz został, tak jak w każdej partii demokratycznej, zgłoszony. W związku z tym Rada Krajowa powiedziała tak, może Ryszard Kalisz, może nie Ryszard Kalisz. Szukamy jak najszerszego poparcia. Ryszardzie, jeżeli to, co mówisz, że reprezentujesz szeroką lewicę, dodasz do tej szerokiej lewicy jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, będziemy mieli 20%. Nie dodasz, będziemy mieli problem. Musimy kończyć, ale chcę sobie jeszcze zapytać o Grzegorza Napieralskiego, który chce ubogacić SLD, o takie osoby, na przykład jak Andrzej Rozenek z twojego ruchu, jak Barbara Nowacka i uważa, że powinna być szersza formuła. Ale nie, Leszek Millek zastanawia się, czy go nie wyrzucić. Jestem członkiem SLD mądrym, w związku z tym myślę, że tak. Myślę, że pan Napieralski ma pewnie fajne pomysły i jeżeli one będą wzmacniały SLD, to jest dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o pana Rozenka, z tego co wiem, jest członkiem twojego ruchu, pani Nowacka jest wiceprzewodniczącą twojego ruchu, a twój ruch, jak powiedział ostatnio... Jak powiedział ostatnio szef Janusz Palikot, nie jest partią lewicową. I jeszcze jedno rzecz chciałem powiedzieć tak. Tym wszystkim którzy na nas plują na SLD, a są z lewicy, bo jest taka sytuacja, mówię tak, nie plujcie na nas, bo to nie ma sensu, bo jak usiądziemy przy jednym stole, to usiądziecie z ludźmi, którzy są przez was opluci. W związku z tym tak, lepiej nie, razem się dogadać. To Napieralski nie mówię o Napieralskim, mówię o tych wszystkich, którzy są z lewicy i którzy mówią, no to SLD, tam generalnie to jest problem. Tylko problem jest z nami taki, że my mamy 9%, a inni nawet tego nie mają, więc musimy się dogadać. Dziękuję bardzo, Włodzimierz Czarzasty, SLD, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bicycle, I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. Say black.

Za 23 minuty będzie 9. Agnieszka Stępień i goście. Goście to dziś Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Państwa, dzień dobry. I Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Dzień dobry. I znów kilometrówka wzbudza polityczne emocje. Powodem artykuł tygodnika Wprost o tym, że marszałek Sejmu Radosław Sikorski, gdy był ministrem spraw zagranicznych, miał do dyspozycji służbowy samochód z kierowcą. Tymczasem jednocześnie korzystał z możliwości zwrotu kosztów za używanie prywatnego auta do celów służbowych. PiS mówi o tym, że mamy do czynienia z aferą. Domaga się od premier Kopacz wyrzucenia Sikorskiego z PO i z funkcji marszałka Sejmu. Tymczasem PO nie widzi większego problemu. Słyszymy nawet, że i tu cytat, nie ma dziś powodu, żeby wszczynać jakiekolwiek larum. Jak więc jest? Mamy aferę Sikorskiego, czy nie mamy afery Sikorskiego? To się okaże. Nie wiemy do końca. Oczywiście. No ale jakie są ja się nie dziwię PiS-owi, dlatego że PiS zawsze domaga się dymisji tego czy innego polityka Platformy, niezależnie od istotności przyczyn. To jest po prostu wilcze prawo opozycji. A z kolei obowiązkiem koalicji rządzącej jest to, żeby się nie podkładać. Jeżeli doszło do przekroczeń, jeżeli doszło do oszustwa, to oczywiście taki wniosek powinien być uwzględniony, natomiast najpierw trzeba go udowodnić. Także podzieliłbym sprawę na trzy aspekty. Po pierwsze moralny. Jeśli doszło do oszustwa, to należy je potępić. Polityczne, czyli no podobno prokuratura badała i niczego nie wykryła. Wilczego prawa opozycji do kwestionowania zasadności powołania czy obecności w polityce przeciwników politycznych i faktycznego, to znaczy do zbadania stanu faktycznego, który sklei te dwa pozostałe aspekty. Zresztą w zeszłym roku tak naprawdę temat wyszedł, bo opublikowała na ten temat artykuł Moja Gazeta i wtedy to przeszło bez większego echa. No ale to jeszcze było daleko do wyborów. PiS lubi słowo afera, lubi je odmieniać przez wszystkie chyba przypadki i każdą niejasność, każdą wątpliwą sprawę tak określa. Nie mamy afery, mamy sprawę. Sprawę, która na pewno wymaga wyjaśnienia. Chciałbym, żeby bardziej jasne stanowisko zajął w tej sprawie pan marszałek Sikorski. No właśnie, w ogóle nic nie mówi, przemawia tylko przez swoją rzeczniczkę. I to jest błąd z jego strony, błąd komunikacyjny, powiedziałbym, bo to nie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które lubi ciszę. Jest to jeden z najwyższych urzędów w państwie, w którym osoba zajmująca tak wysokie stanowisko powinna w takich sprawach odzywać się, wypowiadać i przedstawiać rzeczy tak, jak są. Mam wrażenie, że pan marszałek Sikorski nie chce nam przedstawić, boję się powiedzieć, prawdy, bo to by sugerowało, że kłamie. Więc ja myślę, że takie wystąpienie Radosława Sikorskiego będzie miało miejsce. I do zakład, że jeśli nie dziś, to jutro dojdzie do spotkania z dziennikarzami. On tego nie lubi, bo on się, a znamy go z tego, bardzo boi populizmów i bardzo lubi i boi się tabloidów. To zresztą w rozmowach z nim bardzo często wychodzi, że on traktuje te tabloidy jako osobistego przeciwnika. To tak nie jest. Znaczy musi mieć świadomość tego, że jest drugą osobą w państwie. Marszałek Sejmu to jest druga osoba w państwie. To jest człowiek, który ma być wzorcem rzetelności. Tym bardziej, jeżeli że sam kontroluje innych. Tak, że istnieje jakikolwiek cień wątpliwości wokół jego osoby, to powinien umieć taki kryzys rozbroić. Natomiast na nim też spoczywa aktywność na rzecz sprowadzenia systemu, który będzie przeciwdziałał takim sytuacjom w przyszłości. I to jest dla mnie kolejny wątek. No właśnie, co to zrobić, właśnie, prawda? Tak, co zrobić? Bo jednak ten system jest wydatków poselskich, rozliczania wydatków poselskich jest bardzo nieczytelny. No i może należałoby w tej chwili się zastanowić kiedyś to nad były delegacje. Tym, co zmienić. No ale już od bardzo dawna nie są to delegacje. 2001 przepisy, rok. Tak, należy te wprowadzić. To jest taka dżentelmeńska umowa w tym momencie. Czyli jak widać, nie mamy do czynienia z dżentelmenami. Rzecz jest bardzo prosta. No, każdy z nas, dziennikarzy, też wyjeżdża w podróże służbowe, tak? I wypełniamy kilometrówki i wypełniamy je, myślę, skrupulatnie. Trzeba przedkładać, tak? Bo, faktury. Czy trzeba przedkładać faktury. Nie na słowo honoru. Wykazać, tak, gdzie się było i w jakim celu. Więc rzecz wydaje się prosta. No, nie w polskim Sejmie. Rozbawiła mnie wypowiedź jednego z pracowników Kancelarii Sejmu, którą cytuje dzisiaj Gazeta Wyborcza, który mówił, że tak, były jakieś rachunki wcześniej, ale jakoś tak się skończyło na oświadczeniach poselskich. Rachunki poszły precz, tak, mamy oświadczenia, więc mamy jakby przyzwolenie na to, żeby tego prawa do... Znaczy społecznego przyzwolenia nie ma. Nie, ale przyzwolenie może w kancelarii, no bo skoro nie wprowadzamy jakichś sensownych rozwiązań, widzę Parlament Europejski, który takowe ma, zresztą była na ten temat dyskusja przy okazji sprawy madryckiej. Dlaczego nie skopiować tego na gruncie Polski? Mamy kryzys zaufania wobec parlamentarzystów. Rzeczywiście reguły stosowane wobec dżentelmenów nie powinny być stosowane. Uważam, że niepopulistyczne, a jednak postulat równości w podchodzeniu do tego tematu powinien być tutaj rozważony. Równości, o której mówił kolega, skoro wszyscy Polacy muszą rozliczać delegacje w ten sam sposób, czyli wykazując się rachunkami, fakturami i tak dalej, wprowadźmy dokładnie tą samą, najprostszą na świecie zasadę wobec parlamentarzystów i problemu nie będzie. I no, problemu ale... nie będzie. Tak. Tylko czy będzie wola polityczna, żeby takie ograniczenia samemu sobie narzucić, ponieważ to właśnie posłowie musieliby tak jest. Mądrzy Rzymianie sobie mówili, judex narzucić. In sua causa, prawda? Czyli sędzia we własnej sprawie. Jeśli parlament będzie się kierował tą regułą, egoistycznie rozumianą regułą judex in sua causa, sędzia we własnej sprawie, to z pewnością te przepisy nie zostaną wprowadzone. Natomiast jeżeli tutaj odrobinę rozsądku przynajmniej pod koniec tej kadencji, mamy świadomość tego, że jest to koniec kadencji, dojdzie do głosu, to takie przepisy powinny być prowadzone z dnia na dzień. I myślę, że marszałek Sikorski nie ma wyboru w tej kwestii. Wierzy pan, panie Grzegorzu, w odrobinę rozsądku? Chciałbym, ale moja wiara jest podkopana sprawą sprzed kilku lat. Chodzi o małżeństwo Łyżwińskie. Zresztą tę sprawę też dzisiejsza Gazeta Wyborcza przywołuje, którzy pobrali w 2007 roku 300 tysięcy kilometrówki. Później wprowadzono te przepisy, które obowiązują do dziś. Były one, zdaje się, bardziej restrykcyjne, po czym jakoś dziwnie zostały rozluźnione i te zasady są, jakie są. Więc... No bo komu zależy na tym, żeby one były inne? No posłom na pewno nie zależy, bo posłowie chcieliby mieć więcej niż mniej. No mieli chyba 1500 zł, teraz im przysługuje miesięcznie 3000. To jest około 35 tysięcy rocznie, ponieważ miesięcznie mogą przejechać do 3500 kilometrów. No to w ramach to by się tego chyba zgadzało. Tak? Ryczałtu, tak, który dostają na prowadzenie biura poselskiego. 3500 to jest do Lizbony. Daje jeszcze kawałek w związku z tym. Więc, no ale tam to mogą samolotem polecieć, to już z innego funduszu. Więc to nie tak naprawdę posłowie decydują na trochę, trochę to jest tak, że posłowie decydują o sobie, więc trudno podejrzewać, żeby nagle zacisnęli sobie na szyi pętlę. Ja myślę, że powinni mieć świadomość tego, że są elitą narodu, że zachowanie jakiegokolwiek wizerunku etyki poselskiej jest uzależnione od takich właśnie drobiazgów. Na drobiazgach wywracały się wielkie kariery, niech o tym pamiętają. No, zobaczymy, czy tak to będzie. Jeszcze chwila o sprawach międzynarodowych, sprawach polsko-czeskich. Dziś ministerowie rolnictwa, nasz minister rolnictwa i minister rolnictwa Czech mają w planach rozmowę telefoniczną na temat czeskich restrykcji wobec naszej żywności. Chodzi o instrukcję, która pojawiła się, instrukcję, żeby kontrolować szczególnie naszą polską żywność. Czy taka rozmowa, no i też Polska chce wystąpić o kontrolę do Brukseli, o unijną interwencję, czy uda się załagodzić tę sprawę? To jest problem, który powraca od jakiegoś czasu i czy sytuacja dojrzała rzeczywiście do tego, żeby aż o pomoc prosić Komisję Europejską? Czy to jest wojna handlowa? Przypomnijmy, tutaj chodzi o wprowadzenie jakiegoś specjalnego reżimu kontrolnego żywności z Polski. Zaczęło się od jabłek w związku z ofensywą polskich jabłek w Czechach. Jak straciliśmy rynek. No, zaczęło się jeszcze znacznie wcześniej, prawda? Problemy z polską żywnością. Tak. Natomiast to się nasiliło na skutek tego, że na skutek utraty rynku w Rosji zintensyfikowaliśmy eksport jabłek do Czech. To jest mały rynek. Pamiętajmy o tym, że Czechy są, jeśli idzie o liczbę ludności, czterokrotnie mniejsze od Polski. To jest mały rynek. I każdy taki mały rynek, doskonale to znamy z praktyki, a nawet i nauki ekonomii, ma tendencję do zasklepiania się, do izolowania się, prawda? W celu ochrony własnych zasobów. W związku z tym jest to dość naturalne, rzekłbym, zjawisko. No, bije akurat w nas, tylko że tak naprawdę w końcu wybiera konsument czeski. I ten konsument czeski, nawet jeśli będzie na terenie Czech miał problemy z zakupem lepszej jakościowo i tańszej polskiej żywności, to przekroczy granicę. To nie jest daleko, prawda? Wyjechać do sklepu spożywczego za granicę, do Cieszyna Polskiego i tam sobie kupić jabłka, wędlinę czy cokolwiek. W związku z tym tego typu działania, nawet jeśli są podejmowane w Unii wbrew interesowi państw, i tak niewiele wpłynął na zachowanie obywateli. Chyba pozostał tylko czas na puentę do tego, co powiedział Bogusław Hrabota. Powiem tak, te problemy wracały, wracają i wracać będą, ponieważ rynki są nieporównywalne i pewnie niedługo usłyszymy o kolejnej tego typu sprawie polsko-czeskiej. Ale jak niestety wynika z różnych danych statystycznych, mimo problemów eksport żywności do Czech rośnie, jest to tam 1% wzrost, ale jednak. Ale eksport to jest jedna strona problemu, bo tak naprawdę ważniejsze jest to, że ci ludzie kupują żywność w Polsce. I to jest dla nas źródło optymizmu. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Rzeczkowski, Polityka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Agnieszka Stępień. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Ichtiodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku giną się. Święta bez granic 2014. Proszę odwiedzić sklep muzyczny. Znajdą Państwo tam tę płytę i to nagranie na płycie. 2, 2 i 7 trójek w sprawie malucha i lusterka prawego zewnętrznego. Było czy nie? W maluchu to w ogóle nie było żadnych lusterek, tylko po lewej stronie były dwie dziureczki i można było sobie dokupić lusterko lewe. Natomiast prawego lusterka nie było wcale. Każdy się odwracał, patrzył co tam z tyłu i w ten sposób można było zaparkować. Rozumiem, że nawet lewe lusterko było w opcji. Urywki z rozrywki. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Kupno samochodu to twardy orzech do zgryzienia. W salonie drogo i strata na wartości zaraz po wyjechaniu na parking. To wie 9 na 10 bezinteresownych wujków dobra rada. I jeszcze ten podejrzanie niski przebieg. W ocenie komisów, jako w gruncie rzeczy odmalowanych złomowisk prowadzonych przez mafię w celu prania brudnych pieniędzy z nielegalnego handlu chińskim czosnkiem, zgodni są już wszyscy. Nabycie pewniaka od dobrego znajomego to stres, że zaraz po podpisaniu umowy coś w egzemplarzu wysiądzie i po przyjaźni. W rodzinie jeszcze gorzej. Poza darowiznami zawsze takie wędrowanie modelu pokrewnych bądź powinowatych grozi tematem do kolejnego odcinka Trudnych Spraw lub przyjazdem redaktor Jaworowicz. Transakcja przez internet jest ryzykowna najbardziej, bo nie widzisz, chłopie, co bierzesz. Nawet jeśli wystawiający ofertę zapewnia, że tylko panie wsiadać i jeździć, gdyż auto jest zadbane i od wypadku już bezwypadkowe. A sprzedaję, ponieważ mam drugie takie samo, no i szkoda, żeby takie dobre auteczko się brało i marnowało. Wszystko zresztą sprzedający ma udokumentowane. Naprawy, przeglądy, tankowania i rejestracje wszyściutko jest w kwitach, jak przystało na pierwszego właściciela. Pierwszego w kraju. I góra drugiego w Europie. Papiery z wcześniejszego okresu przepadły jednak, gdy w Nowym Orleanie szalała Katrina. Niemniej auto i giełka. No, może lekka rdza przy drzwiach po lewej, ale z drugiej strony blacha idealna. Nie ma się co dziwić, bo prawy bok jest od reszty 2 lata młodszy. Motoryzacyjni handlarze narzekają, że sprzedać jest jeszcze trudniej niż kupić. Całkiem przechlapane musi mieć taki poseł lub minister, który zapragnie zwolnić ze służby dla ojczyzny swój jeno umownie prywatny pojazd. Licznika raczej nijak nie cofnie, bo na czyste ręce ciężko pracujące dla kraju i całe w odciskach od kierownicy patrzy CBA, CBŚ, rozmaite fundacje i paparacje z tabloidów. Poza tym liczba przejechanych kilometrów jest dokładnie udokumentowana w sejmowej kancelarii. Swoją drogą zawsze zachodziłem w głowę, po co panie posłanki i panowie posłowie tak ciągną do tych swoich mateczników, no ale przy takiej stawce za kilometr, ha, dalej, jazda! Nie znam nikogo, kto z własnej, nieprzymuszonej woli spotkał się z parlamentarzystą w swoim okręgu, ale świetnie, że tak sprytnie wymyślono system motywujący polityków do bycia bliżej ludzi. Oczywiście to wywołuje trudne pytania. Ile spala samochód na setkę? Czy wlewano zwykłą 95, czy wzbogaconą? Choć wiadomo, że niektórzy preferują paliwo lotnicze. Czy punkty za tankowanie trafiały na prywatną kartę lojalnościową? A jak tak, to na co je wymieniono? Czy te sprzęty, fanty są w domu, czy przekazano je do Sejmu? Jak to możliwe, że był w Koszalinie, skoro tweet wysłano w Warszawie? Spotkanie w Przemyślu, a zdjęcie z fotoradaru pod Jelenią Górą? Jak? No i zadania z treścią. Kierowca wpisał na delegacji, że przejechał 100 tysięcy kilometrów. Przebieg samochodu wynosi 56 tysięcy. Oblicz i odpowiedz, kto i co tu przekręcił. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze. To jest ten moment, właściwie troszkę jesteśmy spóźnieni, bo powinniśmy państwu powiedzieć, jaki ruch wykonujemy w naszym meczu szachowym popołudnie kontra poranek. Wczoraj bardzo ciekawy ruch popołudnie, bardzo ciekawy. Bardzo dziękujemy państwu za wszystkie komentarze na profilu Trójka w Szachu. Bierzemy pod uwagę. No i tak wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, żeby było jeszcze ciekawiej, usłyszałem ci bardzo mądre zdanie. Groźba wykonania ruchu jest groźniejsza niż sam ruch. A, więc dlatego my decydujemy. Goniec C8 na E6. Taką decyzję podjęliśmy. I co nam zrobią? Zobaczymy po 16. Krystian Hanke będzie podejmował decyzję. Życzymy powodzenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Do usłyszenia. You got me. Don't ever let me be. I only wanna be by your side.